إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين أوصي وأوصيكم بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون watukufu wa Islam, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salam mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, tukiwa tumo katika mwezi wa Rabiul Awwal, Waswahili wanaita mwezi wa mfungo sita. Mwezi huu mara nyingi Waislamu wanakusanyika kusherehekea mazazi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Na wapo katika Waislamu wengine wanayapinga mambo hayo kwa kusema mambo haya ni bid'a, ni uzushi katika dini ya Kiislamu. Sasa kwa kuwa huu ni msimu na hutuba zetu zinakwenda kwa wakati, kuna haja ya kuwafahamisha Waislamu kuhusiana na mambo haya ambayo yamepewa nembo ya dini, ikafikia mahali paka wale ambao hawafanyi mambo kama hayo kuonekana kwamba ni watu wabaya. Sasa sisi Ahlu Sunnati wal Jamaa tunasema mambo hayo ni bid'a. Kwa hiyo mimi nimeona kwa mtizamo wangu na fikra yangu ni kwamba kuna haja ya kuwafahamisha Waislamu nini neno bid'a. Kisha tukielewa nini bid'a, ndio tutaweza kuhukumu kwamba jambo hili ni bid'a au jambo hili ni sunna. Wanawachuoni wa kilugha wanasema katika kueleza neno bid'a, katika lugha ya Kiarabu ukisema bid'a, albid'atu, nini maana yake? Imetokana na neno bada'a, kwa maana al-ikhtira'u ala ghairi mithalin sabiqin. Bid'a maana yake katika lugha ni kuzua kitu ambacho hakina mfano kabla ya hapo nyuma. Hii inaambiwa ni bid'a katika lugha tu ya Kiarabu. Na ndio maana wengi wenye kutoa maelezo kuhusu bid'a ya kilugha, yani kilugha tu, wanatoa aya inayosema badi'u samawati wal ard, kwamba Allah tabaraka wa taala yeye ndiye ambaye ameianzisha mbingu na ardhi. Kwa kule kuianzisha twasema kwamba hiyo ni bid'a kilugha. Na katika aya nyingine mtume anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, qul ma kuntu bid'an min ar-rusul, sema ya mtume Muhammad, sikuwa mimi ni kiroja katika mitume, yani sikuwa kwamba mimi ni mzushi, kwa maana kuna mitume mingine iliyopita nyuma. Hiyo ndio bid'a katika lugha ya Kiarabu, na maana ya kitu kuzuka jambo ambalo halikuwepo wala halina mfano. Sasa tuelezeni au twende katika lugha ya kitaalamu. Nikisema lugha ya kitaalamu ni lugha ya kisheria. Wanawachuoni wetu wametueleza nini kuhusiana na neno bid'a? Al-Imamu Shatibi katika kitabu chake maarufu kinachoitwa Al-I'tisam ameleta maneno mazuri sana kuelezea kuhusu neno bid'a, na wengi katika wanawachuoni wananukulu huko. Al-Imamu Shatibi anasema al-bid'atu tariqatun fi ad-din, ni njia ambayo inayofuatwa katika dini, mukhtara'atun jadidan, yani ni yenye kuzushwa, ni njia yenye kufuatwa katika dini, mukhtara'atun ambayo ni mpya yenye kuzushwa, tudhahi ash-shar'iyyata, inafanana na njia ya kisheria. Hapo maana yake anatueleza kwamba inafanana na njia ya kisheria. Mfano, kutufu al-Kaaba ni dini hiyo, Allah subhanahu wa ta'ala ameiweka katika kitabu chake na ametoa mafundisho kwamba watu wakatufu katika al-Kaaba, nyumba tukufu iliyokuwepo Makka. Lakini leo hii wamuona Muislamu mwingine anatufu katika kaburi, kufanana kupo, tudhahi ash-shar'iyyata, kunafanana kisheria, huyo anatufu kaburi na yule anatufu al-Kaaba. Sasa tunakuja, je, kaburi limefundishwa kwa mujibu wa Kiislamu watu kulitufu? La, haikufundishwa, lakini al-Kaaba imefundishwa. Kwa yule ambaye atakayetufu kaburi twasema huyu amefanya jambo la bid'a, kwa sababu atakufundishwa katika Uislamu kufanya tawafu kwenye makaburi au kufanya tawafu katika misikiti, isipokuwa tulichofundishwa sisi tawafu inapatikana katika nyumba takatifu iliyokuwepo Makka. Kadhalika vile vile zikri, hii zikri, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illa Allah, Allahu akbar, haya ni maneno tumefundishwa na sharia. Lakini mtu mwingine hii dhikri akaitungia mfumo mwingine, sio ule ambao uliofundishwa na Mtume, twasema hii ni bid'a, kwa sababu tudhahi shar'iyya, imefanana na ule na ile na ule mfumo wa kisheria. Mfano, leo hii kuna watu wanaita dhikri kwa pamoja, katunga mfano mwenyewe asema na watu wakadhikiri, wakarukaruka, wakapandisha midadi, wakasema hii ni dhikri. Kweli jina ni dhikri, lakini hii dhikri hii ndio ile ambayo ameifundisha Mtume kwamba subhanallah walhamdulillah, hiyo sasa inaitwa nini? Ni bid'a. Bisuluki alaiha asema يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد. وما أنا قم أنا يفني فيلي أنا كسنية قم بيي أتبات ماليب كتوك الله سبحانه وتعالى هي نتواني تبيد قم بك حابا قم يليزي ونوچواني قم بدعة لجانب أمبالو Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na masohaba zake jambo hilo hawakulifanya kwa mfumo huu ambao wewe unaokwenda nao Mtume, ambao hakuuagiza, twasema jambo hilo ni bid'a. Kwa hiyo lugha tukisema kwamba at-tariqatu fi din, ni njia katika dini, hapo yashatoka mambo mengine. Maana leo hii kuna Waislamu tukiwaambia neno hili bid'a, akwambia mbona leo hii msikitini mmeweka makapeti? Sasa makapeti ni dini? Na lugha ya kitaalamu inasema tariqatun fi dini, ni njia katika dini, mukhtara'atun, yenye kuzushwa. Kwa kapeti haliko kwenye dini. Nunua kapeti la China, la Korea sijui wapi, Japani, wewe nunua, si katika dini. Eka feni, heka aisi nani, si dini. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakuwahi kutengeneza feni, kwa sababu feni si dini, na yeye amekuja kuleta dini. Kwa hiyo wachilieni mbali wale wanaosema kwamba mbona leo hii mwapanda magari, sasa gari ni dini? Mbona leo hii mtembea na baskeli na Mtume kapanda punda? Kwani punda ni dini? Punda si dini. Dini iko kwenye kitabu, ipo kwenye sunna. Na wewe ukifanya jambo hili ni la dini na unahitaji thawabu, ni lazima umwangalie Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amelifanya vipi jambo hili. Hiyo ndio maelezo kuhusu bid'a. Hapo nadhani hapana utata. Sasa kwa mujibu wa kisheria, sasa bid'a ni haramu, ni upotovu, alafu kisha ni haramu, haifai muislamu kuifanya. Kwa sababu gani? Kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika hadithi ya al-Irbad bin Sariya ambayo ameipokea al-Imam Abu Daud katika kipengele kinachosema wa iyyakum wa muhdathati al-umur, tahadharini na mambo yenye kuzuka. Hayo mambo yenye kuzuka ni katika dini. Wa iyyakum wa muhdathati al-umur fa inna kulla muhdathatin bid'atun, hakika kila chenye kuzuka katika dini ni bid'a. Wa kulla bid'atin, na kila bid'a yoyote dhalala, ni upotovu. Bidaa yote katika dini ni upotovu. Wa kulla dhalalatin fi nnar, na kila upotovu unaelekea moto. Hadithi hii watu wa bidaa, watu wa maulidi pia wanaikubali, lakini hoja yao wanasema kwamba iko bidaa nzuri. Ndugu zangu Waislamu, hizo lafudhi zilizotumika hapo ni lafudhi za umum zenye kuenea bid'a yoyote, fa inna kulla bid'atin imekuja kinakira, hakika bid'a yoyote katika dini ni upotovu, na kila upotovu unapelekea motoni. Je, jamani, kuna upotovu mzuri? Ukisema kuna bid'a nzuri, na hiyo wa kulla dhalalatin finnar, na kila upotovu ni motoni, kuna moto mzuri pia? Hakuna moto mzuri wala hakuna kupotea kuzuri. Kupotea kote ni kubaya. Huyo ni haramu. Hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inasema, nyingine hadithi nyingine ameipokea al-Imam al-Bukhari na Muslim kutoka kwa Aisha radhiyallahu anha, amesema: man ahdatha fi amrina hadha, mwenye kuzusha katika dini yetu hii, ma laysa minhu, jambo ambalo halipo katika dini hiyo, minhu inarudi katika dini, fahuwa raddun, hilo ni lenye kurudishwa, ni batili jambo hilo. Sasa mtu mwingine ababaisha watu, sasa je, ma laysa fihi. Sasa vipi ma laysa fihi? Mtume kasema ma laysa minhu, jambo ambalo halipo katika dini. Jawabu sharti imekuja, fahuwa raddun, kwa sababu hiyo ni ma shartia. Jawabu sharti imekuja, fahuwa raddun mardudun, hilo ni jambo lenye kurudishwa. Kwa bidaa haina nafasi katika Uislamu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya nyingine amesema, man amila amalan, yoyote yule ambaye atakayetenda tendo lolote, laysa alayhi amruna, ambalo halipo katika dini yetu, fahuwa raddun, hilo ni lenye kurudishwa. Kwa bidaa ni kitu haramu, hakipo katika Uislamu. Hudhaifa bin al-Yaman, athari hii inaegemezwa kwake, lakini pia vile vile ameitaja al-Imamu Shatibi katika kitabu chake al-I'tisam, asema: kullu ibadati lam yata'abbadha ashabu Rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wasallam fala ta'abbaduha, ibada yoyote ambayo hawakufanya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na nyinyi msifanye ibada yoyote ambayo Mtume hakuifanya, na nyinyi mtakikana msifanye ibada yoyote masahaba ambao hawakuifanya. Waislamu mmekatazwa msifanye, kwa sababu wa ijaakum muhdathati umur, tahadharini, tahadharini na mambo yenye kuzuka katika dini. Sasa maulidi hapo yana nafasi? Maulidi hayana nafasi katika dini, na hayo tutaona katika hutuba yetu ya pili. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran, amma ba'd. Ndugu zangu Waislam, hutuba yetu ya kwanza tumeelezea kuhusu neno bid'a katika lugha na katika sheria, na hilo bila shaka limeeleweka. Katika hii hutuba ya pili, baada ya kuelewa bid'a, miongoni mwa bid'a ambazo zilizozuka ni maulid, ni uzushi uliozuka baada ya kupita karne tatu bora. Nikisema karne tatu bora, ni zile ambazo Mtume sallallahu alaihi wasallam amezisifia kusema: bora khairul quruni qarni, ثم الذين يلونه. Bora ya karne ni ile karne yangu mimi, kisha unofuata. Kwa hiyo kuna karne tatu bora. Kwa hiyo maulidi yamekuja baada ya watu wema hawa kupita. Ndugu zangu Waislamu, sasa watu wema hao hawakuyafanya, nyinyi Waislamu wa leo ni vipi mwasema kwamba haya ni mazuri, na hao watu wema waliotangulia hawakuyaona kwamba hayo ni nini, ni mazuri? Labda nitoe kitu ambacho kitawazindua kidogo masikio. Nitanukulu maneno ya mjukuu wa Barazanji, huyu aliyetunga Barazanji, nadhmu hii ya Barazanji, mashairi ya Barazanji. Alipotunga haya mashairi, akaja mjukuu wake akakisherehesha kitabu cha Barazanji, akakiita Al-Kawakibul Anwar. Mjukuu wa huyu Barazanji ambaye Barazanji anaitwa Sayyid Jaafar ibn Hassan ibn Abdul Karim Al-Barazanji fil Kurdi. Huyu ni Mkurdi kutoka Kurdi huko Kurdistan, ambaye amezaliwa mwaka 126, mwaka 1126, juzi tu hapo katika zama za Muhammad ibn Abdul Wahhab, juzi tu. Yani haya maulidi ya Barazanji yametungwa juzi, sasa hivi tuko mwaka 1441, lakini mwaka 1100 hakatokea huyu bwana Sayyid Jaafar bin Hassan ibn Abdul Karim Al-Barzanji kutoka Ukurdi, kutoka Ukurdistani, akatunga haya mashairi baada ya miaka 1000 mtume kupita. Sasa akaja mjukuu wake akasherehesha hiki kitabu, akakiita Al-Kawakibul Anwar. Sasa mimi nitaka nizungumze, ninukulu maneno ya mjukuu. Sasa msikizeni mjukuu asemaje kwa huyu Barazanji. Asema hivi alipozungumza kuhusu maulidi, akasema annahu bid'atun, hakika hayo maulidi ni bid'a. Liannahu lam yunqal, kwa sababu hayo maulidi hayakupokelewa, an ahadi min as-salaf, kutoka kwa yoyote katika salaf as-salih, min al-quruni thalathati al-fadila, katika zile kuruni tatu bora, allati shahida an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bi khairiyatiha, ambayo mtume alishuhudia kwamba karne hizi ni bora. Wa shahida shahidun min ahliha, mtoto ndani ya nyumba, mjukuu huyu anasema kwamba haya maulidi ni bid'a, karne tatu bora hayakuwepo. Mmeelewa nyinyi watu wa maulidi? Haya, tuacheni na hayo kwanza. Hawa ni watu wa juzi juzi, hawa ambao tunawazungumza sisi ni watu wa miaka 1000 na baada mtume kufa. Lakini nitaka kusema kwamba haya maulidi yenyewe, mwanzo kabisa wa kuzuka ilikuwa ni karne ya 4 huko mpaka kwenye karne ya 5, na mtu wa kwanza kuzusha hayo maulidi anaitwa Al-Mu'izzuddin Al-Fatimi Ash-Shi'i Al-Alawi Al-Ubaidi. Huyu ndio mtu wa kwanza kuanzisha maulidi katika karne hizo za 4 hizo. Wanawachuoni wanasema Al-Ubaidiyun humu alladhina qala anhum al-muarrikhun innahum sharru min al-yahudi wan-nasara. Hawa Ubaidiyun ni watu waovu zaidi kuliko Mayahudi na Manasara, ni katika Mashia. Kwa hiyo maulidi yametungwa na Mashia katika karne ya 4 kutoka kwa huyu bwana ambaye anaitwa Muizuddin al-Fatimi. Kisha alipotungwa maulidi yale ya kafa kwa muda mrefu, zikaja dola nyingine katikati wakasema hatutaki mambo haya, mambo ya uzushi kadha kadha, yale maulidi yakafanyaje, ya kafa. Yalipokufa, tarehe inatuelezea, faaada rajulun ajami, akayarudisha tena mtu mmoja kutoka bara la Kiajemi, anaitwa Mudhaffaruddin Abu Saidi Konkobori ibn Zaiduddin ibn Muhammad. Huyu Banu Konkobori ndio aliyeleta maulidi, ambaye alizaliwa mwaka 500 Muharram 27, mwaka 549 mwezi wa Muharram, katika tarehe 27, na amekufa mwaka 630. Huyu Konkobori amekufa mwaka 600 na ngapi? 30. Ni karne ya 7 hiyo, baada ya mtume kufa ndio akaleta maulidi mtu huyu. Sasa mkituambia maulidi yamo, yamoje? Yamo kivipi sasa? Ndio maana tunasema sisi maulidi ni bid'a, ni uzushi. Kwa sababu gani ni uzushi? Aliyezua kwanza ni karne ya 4, alafu ikaja karne ya 7 na ya 6, akazua huyu bwana Konkobori akaleta tena. Sasa ya maulidi ni dini au si dini? Si dini. Watu wote tena ni Wajemi, Wajemi tu, Makurdi, kwa hiyo watu kutoka huko Turki ndio wameleta maulidi, wengine ni Mashia ndio waleta maulidi. Na ndio maana kuna maulidi ya Huseni hapo mwanzo alipoanzishwa, maulidi ya Huseni, maulidi ya Fatima, maulidi ya Ali, zamani yalikuwepo huko, lakini naona sasa sijui kama yapo tena, labda amekufa. Ndugu zangu Waislamu, tukiachilia mbali ya hayo kwamba maulidi yamezuliwa karne hiyo, ndani ya maulidi kuna mambo ambayo hayafai kuyazungumza. Kuna mambo mabaya, maneno ya uongo. Katika baraza nje anaeleza, nitaeleza kwa haraka haraka kutokana na wakati, anaeleza kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alipozaliwa na Amina, Allah tabaraka wa taala aliwapa idhini wanawake wabebe mimba za watoto wa kiume katika mwaka ule, karamatan li Muhammadi sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, kwamba Allah tabaraka wa taala aliwaamrisha wanawake wote duniani siku ile ya kuzaliwa Mtume wabebe mimba za watoto wa kiume tu, akuzaliwa watoto wa kike siku hiyo. Haya maneno ya uongo, kwa sababu tunahitaji ushahidi katika dini kwamba neno hili linafaa, au neno hili Mtume kalisema, kwamba mimi nilipozaliwa siku hiyo kulizaliwa watoto wote wa kiume, alikuwa hakuzaliwa mwanamke, au aje mtu tujisemee tu, ndio dini inakuamrisha hiyo. Haya, jambo jingine anasema katika zile beti za maulidi, japokuwa nimeandika baadhi ya nukati, lakini anasema siku ile Mtume kuzaliwa, walipeana habari wanyama wa mashariki na magharibi kwa kuzungumza lugha ya Kiarabu kwamba Mtume kazaliwa, kwa maana samaki, ng'ombe, punda, siku hiyo walizungumza kwa lugha ya Kiarabu fasaha. Sio maneno ya uzushi. Beti inasema hivi ya maulidi, mimi ngoja niwasomee: watabasharati uhushul mashariki wal magharib wa dawabuha al bahariya fatusallallahu alayhi. Mwelewa maneno yake, maana yake mwelewa kwamba walipeana habari wanyama wa mashariki na magharibi na samaki wake wa baharini kwamba Mtume kazaliwa. Wanatakati bihamlihi kullu dabatin bifiswahi al-alsuni al-arabia, na walizungumza kila mnyama kwa lugha fasaha ya Kiarabu. Sasa maneno hayo hajempuuzi tu wazungumza katika dini, si tumkubalie, alafu tusema sallallahu alaihi wasallam. maulidi ni uzushi, hayana nafasi katika dini. Na wanafanya maulidi wanafanya mambo ya haramu, hawafanyi mambo ya haki, wanafanya mambo ya batil, hayapo katika Uislamu. Kisha sisi kiwaambia dalili zenu ziko wapi katika kitabu na sunna, wanasema kwamba Ibn Taymiyyah kasema. Nyinyi mwamjue Ibn Taymiyyah alivyosema? Mwaelewa Ibn Taymiyyah alivyosema? Mwadanganya mambo mumbu tu usioelewa kitu. Ibn Taymiyyah kasema, Ibn Taymiyyah kasema. Fungueni makatwa, fungua. Makatwa gani mmefungua nyinyi tusiofungua? Eti 163. Atakaye akasome 163 tunayo hapa. Niwasomee Ibn Taymiyyah akasema nini? Msidanganywe na watu waongo. Mazindiki hao wengine, Mashia na makurafi, ni watu wabaya katika Uislamu, wanapoteza Uislamu, wanapoteza watu. Sikiza Ibn Taymiyyah alivyosema sasa. Nilikuwa nataka niache maneno haya, lakini ngojeni niyasome. Ibn Taymiyyah kasema, kasemaje? Ibn Taymiyyah asema hivi. Kwanza kabla Ibn Taymiyyah, hawa mabwana sisi tunaopinga maulidi watuona sisi kwamba sisi hatumpendi mtume. Sasa waangalieni wao na sisi, ni nani ambao wanampenda mtume? Sisi tumwadhimisha mtume sallallahu alaihi wasallam, twafuga ndevu, hadithi ziko wazi, na kwenye maulidi pia baraza nje ipo kwamba mtume alikuwa na ndevu nyingi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam pia yako maneno hayo. Lakini mbona nyinyi mwaimba tu, hamna vitendo? Mtume alikuwa haburuzi kanzu yake, kanzu yake ni nifsi safi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mbona sisi kanzu yetu nifsi safi? Sisi tunampenda mtume bwana. So nyinyi waongo, mwajidai tu, msubiri mfungo sita ndio mwampenda mtume. Haya si kweli jamani. Alafu mwaimba kwamba hatuwataki wahabi, wamefukuzwa peponi. Pepo gani hiyo tumefukuza sisi? Sikasida yaimba humu jamani, nyinyi hamjui kwamba hatuwataki wahabi wamefukuzwa peponi? Kuna wahabi gani aliingia peponi akafukuzwa? Huyo Adam mwenyewe alikwenda peponi kisha akatolewa kwa makosa aliyotokea. Hakuna yoyote mwingine aliingia peponi. Mbona mwasema hatumtaki wahabi kafukuzwa peponi? Uongo. Uongo mtupu. Sasa msikizeni Ibn Taymiyyah anasema. Huyo Ibn Taymiyyah wanaosema hawa makurafi, msikizeni anasemaje. Asema hivi, wakadhalika. Hii ni katika kwa mujibu wa chapa yangu ni ukurasa wa 408. Wakadhalika ma yuhdithu ba'dhu an-nas. Na hivyo hivyo Ibn Taymiyyah alikuwa anazungumza masala ya Eid, yani ni mambo marefu yamekuja, kisha akasema wakadhalika ma yuhdithu ba'dhu an-nas. Na hivyo hivyo yale ambayo wanayozusha baadhi ya watu, imma mudhahatun lin-nasara, imma kwa kufanana na manasara, fi miladi Isa, katika kuzaliwa Isa Yesu, wa imma mahabbatu lin-nabi sallallahu alayhi wasallam, imma kwa kumpenda mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, wa ta'dhiman lahu, na kumwadhimisha yeye, wallahu kad yuthibuhum ala hadhihi al-mahabba. Wao naishia hapo kwamba Allah atawalipa thawabu, uenda Allah akawalipa thawabu kwa sababu ya haya mapenzi. Mmeelewa? Anasema yale ambayo yanawazusha watu, ima kwa kuzaliwa Nabii Isa, ima kwa mahaba ya mtume na kumwadhimisha yeye, Allah uenda akawalipa kwa sababu haya mahaba, wakaishia hapa. Sasa endelea mbele, maneno nasemaje? Walijitihadi kwa sababu ya mahaba, na huku kujitahidi kwao la ala lbidai, lakini Allah hawezi kuwalipa kwa sababu ya bid'a, min ittikhadhi maulidi nabii sallallahu alaihi wasallam ida, kwa kufanya kwao maulidi ya mtume ni sherehe, hawezi kulipwa. Sasa Ibn Taymiyyah akasema wapi? Makhtilafi nnasi fi maulidihi, pamoja na kwamba watu wametofautiana mtume kazaliwa lini, mtume hajulikani tarehe yake kuzaliwa ni lini, Kuna wengine wanasema tarehe 8, wengine tarehe 12, wengine tarehe 10. Mtume yeye mwenyewe hakusema mimi nimezaliwa lini. Lakini kasema siku aliozaliwa. Alisema mimi nimezaliwa siku ya Jumatatu. Na ninaifunga kila siku ya Jumatatu hiyo, ninaifunga kwa kuiadhimisha. Mbona nyinyi amuifamfungi? Ndio mwapika pilau mchana mwala. Fa inna hadha lam yafalu salaf. Jambo hili hawakulifanya salafi ma qiyami al-muqtadi la muqtada lahu. Pamoja na uwezekano wa kufanyika jambo hilo wa adamul mani' minhu, pamoja na kwamba hakuna kizuizi, lakini masalafu hawakufanya sherehe ya maulidi. Haya ndio maneno ya Ibn Taymiyyah wanaokwenda kifua mbele. Ibn Taymiyyah akasema, Ibn Taymiyyah akasema. Sasa sikiliza maneno ya Ibn Taymiyyah mingine aliyeka wazi zaidi katika majumuu al-fatawa. Anasema hivi Ibn Taymiyyah katika juzuu ya 11 ukurasa wa 565, anasema hivi: lamma kana al-ghina'u, pale ilipokuwa kuimba, wadharbu bidduf, na kupiga marufu, walkafi, na kupiga makofi, min amali nisa, ni katika matendo ya wanawake. Fakana salafu, walikuwa masalafu, yusamuna man yafalu dhalika, wanamuita mwenye kufanya hivyo, mina rijali katika wanaume, muhannathan, kwamba mtu huyu ni hanithi. Wayusamuna rijali mughannin, na wanaita wale wanaume wenye kuimba, mahanith, kwamba hao ni mahanithi wengi. Wa hadha mashuhuru fi kalami, haya ndio mashuhuri katika maneno yangu. Huyo ni Ibn Taymiyyah, sio maneno yangu ukasema na watu kana. Ala, Ibn Taymiyyah anasema kwamba wenye kuimba na kupiga dufu, kwamba hao ni mahanithi. Katika lugha ya Kiarabu ukisema mtu hanithi, maana yake ni kuchukua mambo ya kiuki ya kike kuifanya yeye mwanamume. Kwa hiyo maulidi yalipigwa na wanawake, na ni sheria kwa wao kupiga katika harusi, katika sherehe, lakini sio kuzaliwa mtume. Kwa yale mambo ya kike yale yamechukua leo wanaume wakakata viuno. Leo muone maulidi yanayofanyika, watu wanakujitia masizi na kukata viuno. Kweli haya ni mahaba ya mtume sallallahu alaihi wasallam, au mwataka kuwadanganya watu, ndugu zangu Waislamu? Kwa maulidi ni bid'ah kwa hoja na dalili za nguvu kabisa, kwa sababu waanzishaji wa maulidi walikuwa ni Mashia. Na pia sababu nyingine ya msingi ni kwamba mtume hakufanya, wala masahaba hawakufanya, wala waliona masahaba pia hawakufanya. Sasa patakuwa na dini tena hapo? Na hiyo baraza nje ambayo inaosoma ni mtu kafa mwaka 1126. Kwa hiyo kuna baraza nje, kuna maulidi ya Alawi, kuna samtu durari, si kuna nani, yote maulidi ha tajallal haqu fi alami kudusi ilwasia. Hiyo ni samtu durari ambayo imetoka huko Lamu huko. Sasa ndugu zangu Waislamu, kwa haya machache taishia hapa, lakini katika hutuba inayokuja kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala tutazungumzia mambo mengine yanayofungamana na maulidi katika nyimbo, kucheza na mingineyo. Hayo mtakuja kuyaona kutoka kwenye vitabu vya kishafi ambayo wameanukulu wanawachuoni wa kishafi, kwa sababu Shafi hakusoma maulidi, wala Abu Hanifa hakusoma maulidi, wala Malik hakusoma maulidi, Imamu Ahmed bin Hanbal hakusoma maulidi, kwa sababu wao wamekufa, maulidi yalikuwa hakuna. Leo hii vipi mtuambie maulidi ni dini? Hawa matapeli, ndugu zangu Waislamu, hawa ni mashehe matapeli, wataka kula nyama zenu, wataka kula wali wenu, wataka kuwala pesa. Zindukeni katika ujinga huu ambao hauna sampuli yake. Aqulu qawli hadha, rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar wa aqimis salat.